Laat ons deze godsdienst opening aanvangen om met elkaar te zingen van de 65e de psalmen en daarvan het eerste en het tweede vers. De lofzang klemt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. Gij hoort hen die u hel verwachten, o hoorder de gebeen, die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u train. Het eerste en het tweede vers van Psalm 65. Het gedeelte uit Gods woord wat wij wensen voor te lezen, dat kunt ge opgetekend vinden in de eerste brief van den apostel Paulus aan Timotheus en daarvan het eerste hoofdstuk. Doch vooraf de 12 artikelen van ons ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald te helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving de zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. 1 Timotheus 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en den Heere Jezus Christus die onze hoop is, aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, Genade, barmhartigheid, vrede zij u, van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zal blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommige beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekenen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveins geloof, van de welke sommige afgeweken zijnde zich gewend hebben tot ijdel spreking, willende leraars de wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat in rechtvaardigen de wet niet is gezet, naar den onrechtvaardigen en den halstarigen, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers, den hoereerders die bij mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, den meeneindigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie de heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslastra was, en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld degenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Den koning nu de eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, die alleen wijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die we nu voorgegaan zijn, in dezelfde den goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goed geweten, het welk sommige verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welk is Heminius en Alexander, die ik ten Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Onze hulp is in de naam des Heren, die den hemel en aarde geschapen heeft, die trouwig houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede zij u van God den Vader en de Heere Jezus Christus door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Laat ons voorgaan het gemeenschappelijk gebed. Ach Heere, mocht die behagen uit uw vrij en soevereine genade om ons iedereen te gedenken op weg en reis naar die albeslissende eeuwigheid. Heere, zou het die nog behagen om uw lieve geest nog te schenken, o dat wij door die lieve geest geleid mocht worden in die waarheid in uw woord dat ons voorgelezen is. En Heere, mocht gij met uw woord het zegen door uw geest toepassen aan onze arme ziel, want uw woord dat verklaart zo duidelijk, zonder dat de mens wedergeboren wordt, o door die ene zalig maken, dan zou een mens voor eeuwig rechtvaardig verloren gaan. Maar Heere, mocht gij woord nog stellen tot de rijke zegen, tot de bekering van velen. Want in de vele onderdanen is de Konings eer. Heere, mocht gij nog die wonderen van vrije genade nog schenken in de donkere tijd dat het is voor ons en onze kinderen te beleven. Maar uw hand is niet verkort, Heere. Och, mocht het dan niet begagen om uw woord nog te stellen tot een rijke zegen, o dat er nog vele toegebracht mogen worden tot de gemeente die zalig zal worden. En Heere, mocht uw volk gedenken, o gij weet ook hoe dat ze in deze middag zijn opgekomen naar uw bedigheid, Heere. O, dan kan het met zoveel strijd wezen, of het nog echt waar is, of er nog eens een godsbegin is in de leven. Heere, zou gij, o die raadselen nog eens oplossen, waar dat uw werk begonnen is. Heere, mocht gij nog geven dat dierbaar geloof. O, dat geloven mocht. O, dat gij een rechtvaardig God zijt. En dat gij de mens geen kwaad doet. Of hij de zonde komt te bestraffen. Met een eeuwige bestraffing. Maar Heere, hij heeft ook een volk die door genade mogen leren. O, om nog bij u aan uw voeten de zonde te beleiden, maar ook nog te mogen vragen. Heer, is er nog bij uw weg, o, hoe zo goddeloos nog zalig worden kan. Heer, dat gij nog dat weg is openbaren mocht in de zoon van uw eeuwige liefde, waar de grootste zondaar nog met God verzoend kan worden tot de verheerlijking van uw deugd. O Heere, waar uw naam voor eeuwig verheerlijk zal worden door die verdiensten van die gezegende middelaar Jezus Christus. O die profeet, priester en koning in de weg van zijn diepe vernedering, maar ook in de weg van het verhoging, aan wien ge alle macht gegeven geeft in den hemel en op aarde. Heere, mocht uw kerk dan nog verblijden. O, heeft nog een teken der goede Heer. O, hoe zou uw volk het kunnen weten, zonder dat gij een blik nog zou geven. O, dat ze door het geloof nog u mocht aanschouwen, als die voldoen. O, als die in wie u eeuwig God getuigen mocht. Dit is mijn geliefde zoon, in wien ik al mijn welbehagen in heb. En of hij dat geloof komt te geven, Heere, o, dat ze deel mocht hebben in die gezegende middelaar, in die gezegende borg. O, Heere, dan mogen ze nog, o, bij een ogenblik, o, dan mogen ze verblijd worden. Omdat gij het hebt gedaan, dan mag ze het eeuwig verwonderen. O, dan mag ze met een apostel het beleiden, dat dit is een trouwe woord van alle aanneming waard. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van wiens ik het voornaamste ben. Heer, de grootste der zonden. Ach, mocht gij die wonderen nog eens voorplanten. Ook in deze donkere tijd. Dat alles wijst op de einde van alle tijd. Zodat die woord het komt te verklaren. Een grote afval van de waarheid. Een grote list voor wereldzonde godsdienst. En alles dat tot het verderf zal leiden. Mijn Heere, gedenkt nog aan die trouw verbond. Aan Abraham, die knecht gezworen. O, zou ge er nog eens wil bij inkomen. Heere, dat uw woord nog eens krachtig mocht maken. O, dat het nog eens gehoord mocht worden met een doven oor. O, dat geopend zal worden om te horen. En hart nog eens verbroken, Heer. O, door uw goddelijke kracht. Door uw vrije genade. Heere, spreek nog als een die macht hebben. Bij het eerst, maar ook, Heere, bij het vernieuwen. Neemt weg alles dat wij een grond van willen maken. Wel, Heere, gij weet hoe ellendig dat de mens is. Hoe blind in het schemel zwegen. Hoe dwaas dat de mens is en blijft. Ook na ontvangende genade. Heere, wees nog een verrassende God. In de zoon van uw eeuwige liefde. Gedenk kinderen, jonge mensen. Gedenk jonge volwassen middenleeftijd en oud. Och, wij weten niet. Het kan wel de laatste dienst wezen. O, Heere, mocht je nog geven. Als een stervende aan een stervende nog eens mochten spreken. En die Heere zou uw lieve geest niet onthouden. Maar wie zij toch tot deze dingen bekwaamt, Heere. Och, mocht gij ons niet had mee handelen naar onze zonde. Maar Heere, doet het nog om uw naams wil. Heeft dan ook in de taal van onze vaderland. O, de wijsheid, de woorden, de verstand, Heere. We hebben alles nodig en alles is verzonden. Maar tot wie anders zullen wij gaan. Maar hij hebt de woorden des eeuwige levens. Heere, mogen dan nog. O, geven dat het woord voor ons door u nog geopend wordt. En dat ge licht en waarheid mocht geven over uw woord. En mogen we nog een kruimeltje, ook voor eigen ziel nog ontvangen, Heere. O, dan wordt uw werk bevestigd in de ziel. Laat er nog spijzen wezen in uw geest. voor een hongerende, een verlangende, een missende, een schuldige kerk hier. Oh, dat ze nog eens door u nog opgezocht wordt, ook in dit midden. Ik kan zo lang al wezen. Oh, dat er een boodschap van de Here is, persoonlijk. En hij weet hoe dat die kerk persoonlijk ervoor uitziet. En alhoewel dat ze zo menigmaal, ze binnen zoeken aan het verkeerde plaats. Maar Here, neemt ons dan bij hand en hart. En leidt ons in uw wegen. En Here, gedenkt aan al de noden. Ook van die Hanse kerk over het rijk der wereld. De tijden worden bang. O, de oordeel is waar. Over al de wereld. En geen opmerking in het algemeen. Here, breng ons en onze kinderen waar onze eigen niet brengen kan. Maar dat waar gij nog een mens brengen kan aan uw voeten. Als een onwaardige, als een schuldenaar nog voor u te mogen beleiden. O Heere, wees mijn zoon daar nog genaamd. Heere, gedenk ziek, zwak, oud. Hij weet al de zorgen, ieder gijs, dat heeft zijn kruis. En Heere, de verzoeking zo menigvuldig. En wij hebben geen kracht tegen al die machten. O Heere, mogen de duivel nog beschamen. En dat er nog een beetje vrijmoedigheid en blijdschap en rust nog mocht schenken in uw geest. Dat heb ge beloofd hier aan uw ware kerk. En hoe zou die kerk nog het geloven mocht dat het waar is zonder dat gij diezelfde genade dat gij aan uw kerk van oud geef geschonken. Dat is er wel eens in de nacht mogen zingen. En dan hebben we dat genochend ook mogen horen. O, hoe een kerk in de donker in de nacht hier geleid wordt. Maar dat ze ook aan u zelf mogen gooien. Heere, bewaar ons van alles dat van ons is. Maar help ons uw woord dan te verklaren. Na de mening en na de zin van uw lieve geest. En mogen uw kerk nog eens uitbreiden. Onder Jood en Heiden. Och, hier in dit laatste tijd van de wereldklok. Zou er nog eens veel toebrengen. Tot die gemeente die zalig zou worden. Dat even beloofd hier dat ze van het westen en het oosten. Het zuiden en het noorden zou toegebracht worden. Mocht het ook in onze en onze omgevingen. O, daar is bij u niks onmogelijk. Heere, sta nog op voor uw kerk. In de strijdperk van dit leven. Wij vragen het in de verzoening van al onze zonden. Om Jezus willen. Amen. Laat ons verder zingen van Psalm 119 en daarvan de 14 en het 17e vers en de 18 of het nodig is. Och, dat ik klaar en onderscheiding zag, hoe ik mij naar uw beveel moet gedragen. Psalm 119, het 14 en het 17 en 18 of het nodig is. Thank you. Geliefde gemeente, wij mogen uw aandacht vragen voor onze tekst die gevinden kan in het voorgelezen hoofdstuk 1 Timotheus 1 en daarvan het 15e vers. Dit is een getrouwe woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welk ik de voornaamste ben. Tot zover. Onze thema, dat is een getrouwe woord. En daar willen wij met de hulp des Heren in drie gedachten over denken. In de eerste plaats een woord van toeleiding tot deze tekst. In de tweede plaats wat het trouwe woord inhoudt. En in de derde plaats de rijke zaligheid voor Gods kerk dat erin verklaart. Een trouwe woord. En in de eerste plaats een woord van toeleiding. Ten tweede wat dit trouwe woord inhoudt. En de rijke zaligheid dat voor Gods kerk wordt verklaard. Gemeente, als wij deze welbekende woorden horen mochten, dan is het in bijzonder een trouw woord Gods. Een woord van zoveel waarde, van zoveel bedoeling. En de apostel Paulus, die is er toegeleid bij de Heilige Geest om deze woord te schrijven in Gods woord. Om een woord van bemoediging voor de kerken Gods hier in dit wereld voor alle eeuwen. Af deze brief dat door de apostel Paulus geschreven is aan Timotheus, zijn lieve geestelijke zoon, dan moeten wij gedenken dat een apostel Paulus omtrent 3 jaren in zijn derde zendelingsreis geleid was en gebleven is in Efeze. Voor 3 jaren mag hij daar met grote blijdschap, met grote vrucht op zijn arbeid wezen. Waar dat er vele waren naar de verkiezing Gods, die toegebracht moest worden tot de gemeente dat zalig zal worden. En na 3 jaren, dan wordt hij weer door Gods geest geleid om verder te gaan naar Macedonië, als dat hier staat in Gods woord. Maar dan heeft hij die gemeente, die die zoveel gunst des Heren en zoveel vrucht van God ontvangen heeft over het woord, dan heeft hij dat gemeente dat toch met vele zorg verlaten. Want er is gekomen in die gemeente, waar je leest ook in het 7e vers, wilde leraars daar het wet niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Daar kwam leraars, om het maar plat te zeggen, wettische predikers. En gemeente, als nou de wet gepredikt wordt, dat is volgens Gods woord de waarheid. Maar hoe dat de wet gepredikt wordt, dat maakt een verschil van dood en leven. Want die valse leraars, die kwamen, en dat is ook in die weg heel gevaarlijk, want ze predikte wel het wet des Heren, maar hoe dat ze de wet des Heren predikte. Ze predikte een wet des Heren tot behoudenis. Doe dit en doe dat en dan zou je wel zalig worden. En zaligheid door een wettische prediking. Maar dat was voor velen een leiding tot verderf. Een leiding dat afleidt van de waarheid. Want het wet dat moet gepredikt worden. Dat kan nooit scherp genoeg gepredikt worden. Maar niet tot behoudenis. Gods volk die leren het anders in de leven. Maar waar dat wet gepredikt wordt, gemeente, daar wordt de wet ontdekt aan de zondaar, dat die van al de geboden God schuldig wordt. Daar wordt het een wet dat eenmaal tot behoudenis was, is tot de dood geworden, gemeente. Maar dat was niet de prediking van die valse leraars. En daarom is de apostel met vele zorg. Och, vanzelf, de apostel Paulus die wist dat die kerk die staat vast in de handen van die drie ene God in den hemel. Maar toch, hoewel gemeente, dan was Paulus door genade overgewonnen voor die drie ene God. En in de ware genadesleven, als dat oefenen mocht, dan krijg Gods volk en Gods knechten jaloersheid voor de ere Gods. Maar ook in de tweede, voor de echte zaligheid van de kerk. Want in dat weg dat hier door de valse leraren wordt voorgezet, dat is niet tot behouding. Dat is met een schijne behouding, dat naar de eeuwig verderf zal gaan, gemeente. En feitelijk, daar is niets erger. Er is niets erger in de wereld dan een mens. Dan een mens in de gedachte dat hij zalig is. En straks aan de poort van de hemel, zodat Benjan het verklaard heeft. Dat van de poort van de hemel, de weg, die was zwart met mensen naar de hel. En Gods ware volk, dat blijft meer of minder de strijd in de leven. Of het nou echt is, of het nou waarlijk van God is. Want de strijd tussen de vlees en het geest, gemeente, dat houdt nooit op. Dat de laatste ademsnik van Gods volk, dan zou dat strijd voor eeuwig voorbij wezen. En nou de apostel die komt door de Heilige Geest deze brief te schrijven aan zijn geestelijke zoon Timotheus. En daar wordt hij feitelijk, zodat hij het gehoord in de voorlezen van deze hoofdstuk. Dan komt hij al deze zaken voor te stellen. En dan komt hij te verklaren hoe dat hij zelf, als een godslastenaar, als een vervolger van de kerk, maar hoe dat hij, wat hij daar bedoelt, gemeente, als er een mens dan volgens de wet zalig kon worden, dan kon hij nooit zalig worden. Maar dat hij toch zalig is geworden. En hoe is dat dan? Niet door hem, door de voldoening aan het wet. Maar dan wordt hij bewogen door de Heilige Geest, gemeend. Uit de liefde van de ervaring van de zaak. En dan komt deze tekst te voren. En dan schrijft hij dit. Is een getrouwe woord. En alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welk ik de voornaamste ben. Zo daar gaat het over, gemeente. Niet goede mensen naar de wet. Oh, die rijke jongeling, gemeente, daar is makkelijk verklaard voor de kinderen. Die rijke jongelingen, die rijke jongeling die zei tegen Christus: al deze dingen heb ik gedaan van mijn jeugd op. Wat een gelukkige mens. We zouden maar zeggen, wat een gelukkige mens. Maar wat toch een ongelukkige mens. En toch niet in de ware ongeluk. Al deze dingen heb ik gedaan. En volk van God, zeg het maar. Hoe zou gij over die heilige wet spreken? Dan zou hij belijden op. Geen ene van deze dingen heb ik gedaan. Geen één. Maar al Gods geboden. Overgetreden, gemeente. En al is een mens uitwendig bewaard, dan komt Gods volk in te leven. Dan was het niet onze doen, dan is het enkel de bewaarding hand Gods uitwendig. Maar Gods volk leert, zo ben je er nog niet vanaf. Nee, gemeente, de tiende gebod, het geestelijk gebod, daar komt men iedereen onder de overtuiging van de Heilige Geest. Daar komt iedereen in schuldig. Wie zou kunnen zeggen dat hij van dat geestelijk gebod vrij is? Geen één enkel, maar een dwaas, gemeente. Blind door onze diepe bondsbreek en adem. Zonder het goddelijke licht. Zonder de rechte begrijping van het waarheid van het woord. En niet mocht een apostel zo op zulke bewijs aan deze tekst toekomen, gemeente. En daar is nog, hoe donker dat de tijd is dat we beleven, daar is nog een volk. O, door genade, die zou met alle ernst en alle liefde de woorden nazeggen met een apostel Paulus. Dit is een getrouwe woord. O, dat is geen getrouwe woord dat die valse leraar een woord gebracht heeft. Maar dit is een trouwe woord. En dat willen wij zien met de hulp des Heren, mijn hoorders, wat die trouwe woord dan is. En dat is, wanneer dat we denken over het laatste weken, wanneer dat het overgedacht mag worden, zover dat de Heer het heeft in de gedachtenis, of door genade in de beleven van de zaak, dan wil waar dat Christus in de kribbe van Bethlehem is geboren, gemeente, dan is die in de wereld gekomen. Dit is een getrouwe woord. Dat is een woord dat zeker is, gemeente. Er is geen twijfel aan dit woord. Wij zouden het recht moeten zeggen, het is een goddelijke woord. Het is een woord zonder bedrog. Het is een woord vol van waarheid. En dat woord, dit is een trouwe woord. En dat trouwe woord is deze woord. En alle aanneming waarde, dat is dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Christus Jezus. Heb je er ooit bij mogen stilstaan, gemeente? Bij die, wat in deze trouwe woord, de inhoud van deze trouwe woord. Dan staat het hier niet dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En waarom niet, mijn hoorders? Zou dat in zichzelf niet een waarheid wezen? Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Zou dat niet waar wezen? Wel, dat schijnt heel waar te wezen. En op ene zin is dat waar. Maar aan de andere kant, gemeente, daar zegt nog heel wat meer. Daar zegt nog heel wat meer in onze tekst. Goed luister, wat zegt het dan meer? Dan zegt het in onze tekst, gemeente, dat Christus Jezus, wat wordt in deze woord, wat wordt de goddelijke zaken verklaard? Christus Jezus, dat bedoelt gemeente, de bezalfde van God de Vader, van alle eeuwigheid, want Jezus, dat zou zijn naam wezen, dat hebben we gehoord aan de, van de engel Gabriël aan Jozef en aan Maria. En zij zou zijn naam geven, Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken. Maar hier gaat het over Christus Jezus. En waar is dan verschil in? O gemeente, mocht de Heere de ogen nog verlichten, door genade, door het geloof, om te zien wat een apostel Paulus zo mee getroffen is. Dan is die zo mee getroffen. O, dat trouwe woord, dat vaste woord, dat van alle aannemen waardig is. Dan komt een apostel, zijn lieve zoon Timotheus, in de kerk van alle eeuwen, gemeente, te leiden. In de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Dit is een trouwe woord van alle aanneming waarde. Dat God de Vader zijn zoon heeft gegeven. Die is gezalfd tot profeet, priester en koning. O gemeente. Daar wordt een licht aangeschenen in het vaderhart van God. Dan, wat is het dan een andere zaligheid, gemeente, dan die valse predikers naar de weg, naar dat doen en laten, om daarmee zalig te worden. Het is geen zaligheid, gemeente, maar zaligheid. Hier is zaligheid, de liefde van de Vader. In de schenking van zijn Zoon, eeuwig God, en toch het menselijke natuur heeft hij aangenomen. Zo is hij geboren uit de maag Maria, onder het wet. Zo legt hij in de kribbe van Bethlehem. O, niet alleen als Jezus die zijn volk zal verlossen, maar daar legt de gunst Gods, de gunsten des Vaders, de liefde des Vaders, de liefde Gods van alle eeuwigheid. Christus Jezus, die is gezalfd tot die ambten, tot profeet, oog. De noodzakelijkheid van de werk van Christus in de weg van het profetische ambt. Waarom, gemeente? Want in het eerste beginsels van genade, dat is de wijsheid God, zegt Gods woord. En waar is de wijsheid God? Dat is in die gezegende profeet Jezus Christus. En o, gemeente, in de gezegende Christus Jezus, daar is die hoge priesterse ambt. En daar is Christus. Die is gezalfd tot die gezegende hoge priester. En die was de hoge priester gemeente van de verzoening. O, daar is zaligheid. In een God verheerlijkende. In de deugde Gods verheerlijkende. In dat weg van die gezegende hoge priester. In die hoge priester van verzoening. en verzoening naar voldoening, gemeente. Verzoening naar voldoening, daar is het heilige wet die hij in sterveling zet. Daar wordt dat wet op zo'n andere wijze voortgehouden, gemeente. O, daar wordt dat heilige wet, daar wordt die wet heilig verheerlijkt in de voldoening van die gezegende middelaar, Jezus Christus. Christus Jezus in zijn priesterlijke ambt van verzoening. En in dat priesterlijke ambt van de voorbidding van Christus. En in dat priesterlijke ambt van de zegen van Christus. Het is als gemeente de apostel Paulus bijzonderlijk geleid wordt door de Heilige Geest om de vastigheid. Het is net als Paulus wil zeggen in deze lieve waarschuwing, in deze lieve vermaning, in deze lieve bemoediging, gemeente, omdat Timotheus, die zou niet moedeloos worden, want hij wijst Timotheus op de vaste rots van Gods kerk hier in het wereld. En daarom, gemeente van Norwich, daarom staat de kerk vandaag aan de dag. Daarom uit de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Dit is een trouwe woord van alle aanneming waard, dat Christus Jezus is in de wereld gekomen. Hij is in de wereld gekomen. Dat hebben wij mogen overdenken in de laatste weken, in de advent en in de geboorte van Christus. Och, volk des Heren, mag je daar, o heve de Heren begaasd, dat je dat ook is levende door het geloof is mochten overdenken. Is dat waar geworden? O, neem de voorbeeld en uit de heilige schrift, dat een mens nooit verkeerd lijden zal. Neem het voorbeeld uit het heilige schrift. Wat is het dan niet waar geworden voor Jozef en Marie? Wat is het niet waar geworden voor Zacharias en Elisabeth? Wat is het niet waar geworden voor die herdersgemeente in die donkere nacht? Wat is het niet waar geworden voor Simeon? Maar dat hij die gezegende middelaar, o, die gezegende zaligmaker, in zijn handen mocht omhelzen. En door het geloof hem mocht aanschouwen als die Christus Jezus, als die gezalfde des Vaders, gemeente. O, wat mag die dan roemen? Daar heeft die vrede ontvangen door die gezegende middelaar in zijn goddelijke voldoening naar de eer van zijn heilige Vader. O, dan mag hij zeggen, wie is er die mij getuigt van zonde, gemeente? Die kon het zeggen, daar is geen Adams nakomeling dat ooit zeggen kan, wie getuigt mij van zonde? Het is enkel maar bedrog. Maar o, daar in die gezegende middelaar, daar mag hij zeggen, wie overtuigt mij van zonde? En daar, o volk des Heren, daar is uw zaligheid. O, heeft u hem mogen aanschouwen. Daar is de zaligheid en buiten hem is geen zaligheid. En wel, volk, zalig is de volk, o, die door genade in de oefening van het geloof hem omhelzen mocht als mijn zaligheid. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard. Niet dat een mens het aannemen kan. Goed begrepen, gemeente. aan alle en alle aanneming waardig. Dan zou je zeggen, dan kan het nog voor iedereen. Want het is waardig om alle aanneming waardig. Maar kan het? Dan mogen we zeggen, nee en toch ja. En dan zeg je, hoe is dat? Hoe is dat dan maar goed? Als we zeggen, absoluut nee. Van onze kant niet. En toch, er is een volk die het aannemen kan. Dan zie je in diezelfde voorbeeld dat ik je voorgehouden heb. Dan mag die Simeon zeggen. Ik heb uw zaligheid aanschouwd. Ik zeg het in mijn eigen woorden in Hollandse gemeente. Misschien is het niet de woorden van de Bijbel. Maar daar mag die man door het geloof aannemen. Dan wordt het waar. Dan wordt hij ingesloten in dat goddelijke werk van die zaligmaker. Want er is een volk gemeente die de genade ontvangt. En door het geloof eigenen mocht. Alle aanneming werden. En niet alleen dat ze het in die weg mogen aannemen. Maar ze mogen in die weg ook roemen. Mijn God, mijn Christus, mijn leven, mijn zaligheid. O, dan mag de kerk wel eens in de ruimte gebracht worden. En dan mag de kerk wel door het geloof beleiden. Hij is de mijne en ik zijn de zijne, ja. Want dat is de zaligheid, gemeente. Een zaligheid buiten dat zaligheid is geen zaligheid. Van onze kant, gemeente, dan kunnen wij niets aannemen. Waarom niet, gemeente, waarom niet? Wat is de oorzaak dan? Dat een mens zo'n goddelijk, zo'n rijk, zo ware, zo vervullende woord niet kan aannemen. Je zou wel zeggen, dat zou een zot wezen. Die zo'n goddelijke zaak verachten zou. Maar zo is het. Maar hoe is dat gebeurd? Gemeente, dan mogen we ook terug. Dan mogen we terug naar paradijs. En dat heb ik je vaak verteld, gemeente. Waarom dat is. Want daar in paradijs, daar geeft onder het werk verbond. Daar geeft God zijn goddelijke woord uitgesproken. Dat hij zal niet eten van het. Hij zou niet van het verboden boom eten. Een mens die heeft door de slang, door de vrouw. Daar heeft Adam van het verboden vrucht geëten. Die heeft Gods gebod overtreden, gemeente. Gods gebod. Daar is de begin van zonde. Maar daar is nog niet de begin van schuld, gemeente. Dat is een verschil. Gemeente, laat me het maar eerlijk, eenvoudig en waarlijk zeggen vanmiddag. Daar staat ik en u zonder eende uit te scheiden. Schuld, zondaarin. Maar is er nou vanmiddag een schuldig zonde. Wat is nou de verschil, gemeente? Het is in een zondaar en overtreden van Gods woord. Of nou een schuldig zonde. Wat is nou de verschil, gemeente? De verschil tussen het leven en het dood. Want de ware schuld, gemeente, is een vrucht. Goed begrijpen, om waarlijk in de schuld gebracht te worden, is een vrucht van zaligmakende genade. Vraag dat maar van Gods volk. Ze zouden zo graag is waarlijk schuld beleiden in oprechtigheid. Want dat volk van de zee, van God gemeente, die kennen me geen woordjes zomaar niet tevreden wezen. Om mijn schuld maar dood te beleiden, dat heeft me niets gemeente. O, dat volk zijn zo stijl en diep afhankelijk. Dat ze nog eens vragen mogen geven. Breng me nog eens in de schuld. Heeft me nog genade om nog schuldenaar te worden. Bij het eerst en bij vernieuwing in het leven, gemeente. En daarom, gemeente. Dan horen wij dat door onze diepe bondsbreken en adem. Dan zijn wij zondaar. Dan hebben we gezondigd tegen het gebod Gods in het werkverbond. Maar daar heeft God ook wat gedaan. Je weet het nog, gemeente. En dat over een algemeen vandaag niet meer gepredikt wordt. Wel dat de zonde daar een paradijs is plaatsgenomen. Maar dat God daar zijn recht geoefend heeft. Zijn recht. Zijn goddelijke recht. En wat is de oefening van het goddelijke recht over dat zonde? Dat die zwaard, die is daar geplaatst om dat weg van de boom des levens te houden. En wat zegt dat gemeente? Dat er geen meer weg terug is. Dat geeft God. Naar de verheerlijking van zijn recht, die weggesloten. Daar is geen meer weg teruggemeend. Van onze kant is geen meer weg terug. Hoe ontzaglijk dat boodschap is, gemeente. Het is de echte waarheid. Wij zijn in die ontzaglijke staat van de dood. En geen weg terug van onze kant. Je zou wel zeggen, dat is te erg om te verklaren. Maar zonder dat we door genade bekeerd worden, gemeente, je zou het ervaren. Straks in de eeuwige rampzaligheid. Dat het eigen schuld is, dat God naar zijn recht die weggesloten heeft. Voor de weg van het werk verbond. Maar hier wordt een nieuwe verbond verklaard. En hier wordt een nieuwe weg verklaard. Hier wordt nog de weg van mogelijkheden verklaard. Zaligheid voor de grootste der zondaren. Maar laat ons zingen van Psalm 6 en daarvan het tweede en het negende vers. Vergeef mij al mijn zonden. Wij zingen Psalm 6, 2 en 9. Gemeente, wij hebben net gezegd dat die weg is gesloten door Gods heilige recht. En zou een mens ooit door genade mogen leren dat er een weg ongesloten wordt in die tweede persoon, dan zou die eerst moeten leren dat die eerste wet weggesloten is. Want gemeente, een mens probeert om aldoor nog verzoening met God te zoeken door het werkverbond. En Gods volk, die komen nooit vrij, zolang dat ze hier in de wereld zijn, van die werkverbond. Maar er is een volk van God die leren, wel dat ze nooit met God verzoend kunnen worden door die werkverbond. En voor dat volk wordt het een eeuwig wond. O van deze trouwe woord, dat alle aanneming waardig is. En dat woord, dat is dat Jezus, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. En dat bedoelt gemeente, Hij is te voldoen. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverdriet. Gemeente, laat me maar eerlijk wezen. Wat kun je ervan die wegen, die hangen, die ervaringen in je leven? Is het ooit vastgelopen in je leven? Is het ooit vastgelopen in je leven? Gemeente, Paulus die deze brief mocht schrijven door de Heilige Geest. En Handelingen 9, daar is het vastgelopen met die man daar aan die straat genoemd recht. Daar is het vastgelopen. En als die Heere mens daar in dat weg vast komt te brengen, gemeente, dan moet er een weg van de hemel komen. En daar heeft een weg van de hemel opengebaard worden aan Paulus. En toegepast worden aan zijn ziel. En dan ging die man, dat is nou de vrucht, dat is eigenaardig gemeente. Dat is wonderlijk, dat is goddelijk. Dan begon die man, zo straks Christus te preken. Dat kun je in Gods woord horen. En die was een vijand van Christus. En die was verblijd met zijn eigen godsdienst. En dacht dat hij een vriend God was. Om die kerk te vervolgen. Maar later, wat heeft hij hier in dezezelfde hoofdstuk gezegd erover? Dan zegt hij. Doch de genade onze Heer is zeer overvloedig geweest. Overvloedig geweest. Met geloof. En liefde die er is in Christus Jezus. En in de vers der woorden gaat het over. Waar dat hij als een godlastenaar. Lastenaar. In zijn godsdienst over de wereld ging. Dan heeft hij later gezien. Wat hij een lastenaar voor God was, gemeente. Dan moet onze eigen godsdienst ook zonde worden, gemeente. Want het is alles niets anders dan een denier. Dan het is om dat werk van Christus teniet te maken. Dat is nou een mens in en van zichzelf. Maar niet. Wat mag die met blijdschap. Wat mag die met diepe ootmoed. Deze goddelijke woord. Deze trouwe woord. Aan zijn heestelijke zoon Timotheus met blijdschap verklaren. En dan staat er dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. En dat is zeker, o gemeente, dan moet je goed begrijpen. Dat wat in Bethlehem plaats is genomen, daar is niet te beginnen. Nee. Dat hebben we al gezegd, dat is in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid begonnen. Daar is Christus gezalfd tot priester. Tot priester en tot profeet, priester en koning. En dat in de aanneming van het menselijke vlees, dan zien wij dat in de kribbe van Bethlehem. Daar is die mens geworden. O, dat rechtvaardige mens. God en mens. Immanuel. God met ons. Onbegrijpelijk. Onbevattelijk. Maar enkel door het geloof. Mogen geloven. Waar dat het geschonken wordt. Maar niet gemeend. Of, want wij moeten verder voor de tijd. Want om dat uit te breiden in de weg van zijn namen, zijn ambten en de tieren. En in de staden van Christus, in de weg van zijn diepe vernedering. Ik zou je nog maar één voorbeeld geven. O, wat dat inhoudt in de vernedering van Christus. Daar is een volk in wie dat de Heer werkt. In de afbreking, in de overtuiging, om in de inbrenging van de schulden zondaar voor God. Dan, wat is dat? Wat zijn nou de diepste, bitterste vruchten van die zonde gemeente? Dat is die scheiding tussen God en mijn ziel. Dan gaat het gemeente eerst instantie niet over de hemel. Nog over de hel. Maar daar gaat het over dat scheiding. Dat de zonde voortgebracht heeft in het leven. Dan krijgt dat ziel in de wedergeboorte. En hoever dat de Heere die ziel zou oefenen. In de beleven van die zaken gemeente. Dan krijgt die ziel de beleiden in oprechtheid. Zonder hoop en zonder hoop gemeen. Dat is de vruchten van genade in de afsnijding van dat weg. Maar dan hoor ik, dan wou ik je voor even voorhouden. Dan hoor je een mens beleiden dat hij geen God heeft. Maar aan de vloekhout van Golgotha gemeente. Daar heeft die bezalfde van de Vader uitgeschreeuwd. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Daar is die, oh als die voldoende, als die gezegende borg in de plaats van de zondaar. Daar draagt hij. De schuld van zijn kerkgemeente. Daar draagt hij toch verheerlijking van zijn Vader. O, dat heilige wet die hij den sterveling zet. Daar draagt die goddelijke borg. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? De zonde, dat maakt scheiding tussen God en de ziel gemeente. Kun je dat? Ben je dat op uw boerderij, in uw gijs, of dan ook waar? Ken je dat in de beleving van de zaak? Zonder God. En zonder hoop. En God moet het rechtvaardigen. Dat God rechtvaardig is. Om zijn goddelijke vonnis en straf over je eigen te werken. Er is een volk die door genade aan de kant van God bevallen. Er komt een tijd gemeente in het leven zover dat de Heer het heeft. Dan komt dat ziel. Oh, daar komt hij te zwijgen. Dan krijgt hij te zien dat de Heer die doet de mens geen onrecht. Het is eigen schuld gemeente. Maar hier in deze borg, oh in die gezelfde Christus Jezus in de wereld gekomen is. En goed luister mijn woord. Om de zondaar zalig te maken. Om de. in Engels, dan leest dat anders feitelijk. Maar het heeft hetzelfde bedoeling. In Engels leest het. Who came in the world to save sinners. En dat heeft het feitelijk hetzelfde bedoelen. Maar in Holmes is meer een nadruk aangelegd. Want er staat hier om de zondaars. Begrijp je het, mijn hoorders? De zondaars. En wie zijn de zondaars? Wel, dat zijn dat volk, gemeente, die nooit meer zalig kan worden. Dat is dat volk niet meer, die niet meer waardig zijn om zalig gemaakt te worden. Dat zijn zondaars. Dat zijn schepsels, gemeente. Dat zijn mensen, gemeente, die de zonde met de straf aankomt te varen. Die zijn mensen die door genade voor God overgewonnen worden. Dan gaat het niet meer over mijn behoudenis. Maar dan gaat het zodat Calvijn het gezegd heeft. Hoe komt God op zijn eer? Ken je dat? Ken je dat in je leven? Een mens die denkt zo gauw dat hij een kind God is. Een mens die kan wel naar de avondmaal naartoe gaan. Maar dat is de rotsteen niet. Dat is het fundament niet, gemeente. De hel, dat is vol van mensen die eenmaal op de avondmaal gezeten hebben. De hel is vol van mensen die wel godsdienst en goddelijke dingen beleid heeft op die manier. Ja, zelfs dat heel vooruit gaat voor Gods volk. Want dat ware volk, Gods gemeente, die wordt aan de grond gehaald. Want ik heb overgelaten een ellende en een arm volk. Maar hier, gemeente, het staat om de zondaar zalig. Om het duidelijk even voor je te oprijmen, gemeente. Daar is een ervaring in de leven dat ik alleen overblijf. De zondaar. Dan word ik adem voor God, gemeente. Dan word ik de oorzaak van alle zonde. De zonde. O, ik zou wensen van de bodem van mijn hart, gemeente. Dat de hele gemeente door genade daar gebracht moet worden. De zonde. Want de zonde, voor die zonde, de zonde. Daar is geen weg meer. Ja, dan mag ik je wijzen op een weg. Dat is hier. In deze korte versie voorgehouden. Hou, Christus Jezus. Die is de weg. De waarheid en het leven. Het is geen wonder, gemeente. Als een apostel Paulus in Galaten 2 vers 20 zegt. Ik ben met Christus gekruisigd, maar ik leef. En de leven dat ik niet leef, leef ik door het geloof van de Zoon Gods. Die mij lief gekregen heeft en zichzelf voor mij gegeven, dat is zaligheid. O, daar is die die zalig maakt, gans en heelal, voor de zonde. Die niets meer, die een geld meer over heeft. Nee, die alleen overblijft. En dat is genade. en God liever krijgen in zijn recht. In de voldoening en verheerlijking van zijn deugd en zijn eigen zaligheid. Dat is de zonde. O gemeente, daar is de zaligheid voor. De zonde. En dat staat hier. En onze laatste gedachte, dat is erin begrepen. Dat is dat rijke zaligheid. Dat hierin wordt verklaard. In deze treffende hoofdstuk en treffende vers van deze hoofdstuk. Dat rijke zaligheid. Dat rijke zaligheid, gemeente, is zo ontzaggelijk rijk. Het is alles. Alles. O gemeente, dan kunnen wij, dan hoeven mensen geen ene cent meer te overhouden. Niks meer. Als zonde. Als zonde. Als zonde. En dat is een toepasselijke woord voor dat volk, gemeente, die in de beleving, door de ervaring, niks meer overhoudt. Als zonde. Hoe is het nou? Is je naam er dan in verklaard, gemeente? Is het nou zo ver door genade gekomen dat je niets meer zijn dan zonde? O gemeente, dan gaat het over de rechtvaardigmaking en de heiligmaking. En dan in de weg van de heiligmaking. Dan mag een apostel ook ervaren, gemeente. Dat hier weer niets en niets anders is zonde overgebleven. Je zou zeggen dat is een raadsel. Paulus die mocht krachtdadelijk beleiden. Dat hij zijn zonde mocht. Dat zijn zonde is vergeven door de toepassende bloed van Christus. In de toereking van de gerechtigheid van Christus tot hem. Daar wordt hij rein gezien. Waar dat Christus de straf voor eeuwig heeft weggedragen tot de verheerlijking dat van zijn vader. En dat hij rein was. En toch. Nog niets meer overgebleven en zonde. O gemeente, wat legt er veel in. Voor dat arme kerk. Die hier het in de armoe moet uitleven. Maar straks, dan gaat dat kerk zingen. Dan gaat die kerk zingen. De apostel Paulus, gemeente, hij mag hier bij ogenblikken zingen. Ja. Wat heeft hij, dan wou ik even zeggen, wat heeft hij met diepe nadruk en indruk gezegd, dankzij God voor Christus Jezus. Thanks be unto God for his onuitsprekelijke haar. Dat is wat er hier in deze tekst, de gave. Wat mag hij daar met zulke blijdschap en vrijmoedigheid. En dan krijgt de apostel Paulus aan het einde van zijn leven. Dan krijgt hij een doorn in zijn vlees om ze maar op de grond te houden. Dat hij zichzelf niet zou roemen. Maar dat hij alleen maar door genade in die drie ene God zou roemen. Wij moeten gaan eindigen, gemeente, een enkele woord van toepassing. Wat is het dan voor ons, gemeente? Het dag van Kerstmis, en dat is jaarlijks vanzelf, en dat heeft op die manier niet zoveel te zeggen, want ik ken Kerstmis wezen in de zomer, als de Heer erbij komt. Maar de jaar is ook weer voorbij. En wat kennen wij nou ervan? Wat kennen wij ervan? Wees nou eens eerlijk, mijn hoor. En dat hoeven we niet hier te zeggen, maar de alwetendheid Gods. Hoe staat het nog? O volk des Heren, als je dat beleiden mocht, dat je een kind des Heren weet. En ik weet dat Gods echte volk, die beleidt maar weinig in dit wereld, dat ze kinderen God zijn. Maar weinig. Laat me het anders dan me vragen. O dat volk, dat hier leven meer in de wens, in de wens. Dat leven meer in de weg van de verlanging, in de vervulling. Dat kerk dat meer en meer hier in de wereld leeft. O, zegt het nog eens aan mijn ziel. Laat me het zomaar voor de godsvolk maar zeggen. Die kerk die komt steeds meer in te leven. Wat we in Psalm 130 vinden. Uit de diepte van ellende roept mijn ziel uit tot die. Wat we in Psalm 51 lezen. Je kan het verder maar voorlezen als je thuis komt. Gena, o God, gena. Wees mijn zonde genade. En wat dat is een wens. Dan lezen we in Psalm 32. Wel, gelukzalig is de volk wie het mag gebieden. Die God door recht niet wou schuldig is. Dat ze daarin mochten delen. Dat ze de grond onder de voeten gegeven wordt gebied. Gegeven wordt. O volk des Heren, mocht de Heer de heen rust schenken. O, de Heere die zou zijn werk in stand houden. Maar dat de Heere geen rust zal schenken. Dat er plaatsmakende genade is. Om deze zaligmaker aan je ziel weg te geven. Aan je ziel weg te geven. O, dat je een fundament onder je voeten moet geven. Als dat met Simeon. O, dan mag dat men die verlangde. Ik ken dat man zo goed begrijpen. Die man die verlangde om te sterven. Ik heb dat hier ook gezegd. Dat hij, want hij was zo bang om zijn eigen ticht te krijgen. Want het was zo voor die mannen. Het was een opgeloste zaak. Maar als hij niet sterft, dan moet hij nog hier leven. En dat oorlog tussen het vlees en het hees, dat gaat maar door. En als de Heere door de dadelijke werk van de Heilige Geest de ziel niet komt te oefenen. Dan krijgt die, die machten van binnen zoveel kracht weer. En dan leeft dat kerk maar ellendig. Gods kerk gemeente. Dat ware levende gemaakte kerk. Door dat ene verzoening van Christus. Zonder de dadelijke oefening. Dan is dat kerk ellendig. En dan kan het wezen dat aan de buitenkant dat het niet schijnt. Maar dat de ziel dat schreeuwt. Dat is echt waar, mijn God. Och, bekommerde in onze midden. Daar heb je wel mogen horen, gemeente. Mijn bekommerde wat je nodig hebt. En och, ik hoop. Dat er nog een volk hier is. Dat de Heer in zijn lieve weg van handeling in de weg van afbreken. In de weg van plaatsmakende handen. Dan komen we op een plek dat er geen weg meer is. En dan is er nog een weg. Dan is er een weg uit de hemel. Dit is een getrouwe woord. Dat alle aanneming waardig is dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Om de zondaren zalig te maken. En mijn onbekeerde medereizers naar de eeuwigheid. Daar is ook hier een boodschap nog. Daar zijn feitelijk twee boodschappen. Daar zijn deze boodschap nog. Want dat Christus in de wereld gekomen is. Dat is om zondaren zalig te maken. Hij is gekomen. Om te zoeken wat verloren is. En daar moet je in twee verschillende wegen op begrijpen, gemeente. Want het staat in Gods woord. He is found of them who sought him not. Hij wordt gevonden van degene die hem niet gezocht heeft. Dat is een mens in zijn dood staat. Maar daar heeft hij ook voor gekomen. Voor dat kerk van alle eeuwigheid. Die uitverkoren kerk. En we weten niet wie dat is. En daarom is er nog een boodschap van bemoediging. Wie weet nog. O, onder de middelen. Zou de Heere door zijn geest, door zijn woord nog werken. Maar er is ook een tweede boodschap. Goed luisteren, goed overdenken. En breng het maar op je knieën als je thuis komt. Deze boodschap van alle waarde. Dat zou eenmaal. Er is geen derde weg. Dat zou eenmaal voor. Af eenmaal. Eeuwig tegen. Denk het u zo. Er is geen één van ons. Dat met deze boodschap klaar is. Straks. Als Christus op de wolken komt. Gemeente. Dan komt er een scheiding voor die witte troon. Wat zou het ontzaglijk wezen. Af straks om de weg gegooid en dan er niet ingewandeld, niet geweten, want dat kan niet. En onbekeerde mens die kind die weg niet weet, maar de weg wel gehoord. En dat staat in Gods woord, ze zou met dubbel straffing gestraft. Dit boodschap, gemeente, hij kende nooit vanaf. Bekeerd of onbekeerd, maar God de toepassing heeft van het eeuwig wel. Amen. Heere, mag uw woord nog eens zegenen. Komt er nog eens bij in. Zo'n trouwe woord, zo'n rijke woord. Ach, Heere. Mogen nog uw volk verblijden in de toepassing van die woord. En mogen zondaren toebrengen tot de gemeente die zalig zal worden. Heere, wij hebben geen één over voor de hel. Maar Heer, het is alleen uw goddelijke werk. Mogen nog verder gedenken, heeft de toepassing dat uw naam erin wordt verheerlijkt. Heer, dan mogen we nog iets erkennen. Dan nog doorgelopen. Och, het is allemaal zo grote berg. En soms allemaal zo vast. Want als wie woord slijt, wie zou het ook. Maar Heer, als er nog een beetje komt te heen. Oh, dan mag het nog een beetje aangenaamheid erin wezen. Maar bewaar ons van bedrog, Heer. Want al mensen die staan voor alles op. En Heer, mag het juichen tot even hier. Heeft nog lust nog vanavond nog op te komen, Heer. En haat er nog eens voorop in, Heer. Neemt het nog eens voor ons op. Wij vragen het eigenade om Jezus willen. Amen. Laat ons eindigen met het zingen van Psalm 36, tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot een wolkenboog. 36, tweede vers. ontvangt de zegen des Heeren, gaat er heen in vrede. De Heere zegene u en begoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en wees u genade. De Heere verhef zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.